geliyoruz. Her sabah taksiye biniyoruz. Hocam bu cami çıkışında musafa yapma veya Allah kabul etsin demek. Türklerin sünneti. Türklerin sünneti. Allah kabul etsin diyebilirsin. Ama bunlar bunu namazın sünneti zannederek yapıyorlar. Yani sabah gördüğün bir Müslümanla musafa edebilirsin. Çünkü Müslüman karşıya çıkıp musafa ettiğinde günahları kurumuş abi yaprakları gibi götürür diyor. Ama bunlar bunu namazın sünnetiymiş gibi. Yapmazsa sanki günahkar hissediyor kendini. Yani işte bu oturur gider bir yani namazı terk edilme sünnetlerinden olur belki bir 5-10 sene sonra. Evet. İnsan musafa edebilir, nasıl giyinsin der, Allah kabul etsin diyebilir yani. Ama bunu bazılar içeri, bunlar içeri erken çıktık ya. Evet. İmam mihrapta durup herkes buraya girip musafahlaşıp çıkıyorlar. Öyle mi? Bunlar bazı yerlerde öyle. Ha. Ya hocam karışmıyor artık. Buraya kadar. Yani sorun olan o. Anladım. Şey, ben istediğin zaman Müslümanla karşılaştığında müsafaha var. Nasıl iyi misin de? Bir ibadetin akabinde Allah razı olsun de. Hocam bize bazen musafaha yaparken o mesela kafamızı birbirimize yaklaştırdığımız zaman kapıştığında yani diyorlar ki ne bu ya ülkücüler gibi diyorlar. Bunun yani bir tamam belki sünneti yoktur ama bir zararı var mıdır böyle davranmanın? Biz mesela taanlık yani kucaklaşma var ya. Evet. Bunu yapabilirsin. Evet. Her beldenin kendisine göre bir örgü var. Yani. Mesela Sudanlarda şöyle gelirsin musafaha edersin. Son sağ omuzdan birbirine vurarak selamlaşırlar biliyor musun? Yemenlilere mesela Suudlulardan yaşlı biri sorsun ve ilim ehli olduğunu düşündüğü biri sorsun. O onun alnından öper, elinden öpmez. Anladım. Yani her beldenin kendisine göre bir şey var ama Peygamber'in dünya insanın öptürdüğüne dair rivayetler var. Öptürdüğüne dair? Yani bu meselede müstakil ifadeler de var. Ama tabii bizimkilerin yaptığı gibi bazen elini veriyor büyük yaşlı olan birisi. Evet. Sanki bu yükküde ötürüyor. Yani elini üstaha indiriyor. Evet. Adam bu yükküde ettirene kadar. Siz çocuğunuz elinizi öptürüyor musunuz? Efendim? Ahmet'i elinizi öptürüyor musunuz? Ben çocuklar alışmadı. Sait öpersek sadece. Evet. Sait hani öpmem öpme demiyorsun yani değil mi? Bu öpmem. Yok damat falan öpüyor ama bu taraf elini eğmem. Anladım. Yükküde ettirir gibi. Öptürecekten bari böyle otur. Öte değil. Yani orada bir iş yok. Geçtim. İlk başlangıçta zaten yani mesela ayağa kalkılması hakkında aslında öncelikli olarak bir değiş yok fakat kötülüğe sebep olabilir. Mesela Peygamberimiz kendisi için ayağa kalkılmayı istememişti. Ama oturtmuştu Ebu Bekir'e, Osman'a, kızı Fatıma'ya, ilerden. Hocam burada 9 sayfa soru var. Sen yolu Ahmet abiye bırak. Tamam. Hocam bu cemaatle namaz kılarken hani tek başına kılan birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor tekrar kıl diyor. Tabii. Peki o tekrar kılınca da tek başına kılmış olacak? Yok sen öncekini yaparsan ona gidiyor kalmaz. Hatasını mı gördü acaba? Ondan dolayı mı yoksa eksik? Bu tek başına namaz kılan kılmamıştır. Şey mi diyorsun değil mi sen? Evet. Bu da olsa kiri var. Evet. Tabii, çubuk birini çekeceksin. Uygulamalara, namaz kitabının mukaddimesine de bakarsan görürsün. Tek başına kalan, yanına adam çekiyor. Yalnız ekkeliyetle girmeye çalışıyor. Hele bizim burada adam çıkmıyor da ihtiyaç yok. Rahatlıkla saplarının arasına girebilir. Zaten boş evet, yeterince boş var. En kötü ihtimalle imamın yanına duruyorsun sağına. Evet. Ama toplum buna alışmadığı için çok sorun çıkarabilir ha. Hocam onun ismini mi yaptın? İnternette dolaşıyor. Arkadan bir şey geliyor, onu geliyor. Geçiyor, bir tane patlatıyor. Öyle. Yani bizimkiler bile böyle inmeye başladılar. Hocam aynı doğrultuda cemaatle namazın farz olup olmaması bu sıralar çok konuşuldu. Hüseyin abi de bunu anlatıyor. Ebu Muaz farklı görüşte. bu insan tek başına bir namaz kıldığında bu namaz kabul olmaz diyebilecek cesaret gösterebilir miyiz? Şimdi bak, bazı ifadeler net olarak peygamberden gelmediğinde, diyelim ki abdestin farzı 3'tür, 4'tür diye peygamberden net bir rakam gelmediğinde, eğer biz bu rakamlamayı yapmaya kalkarsak, ilmi seviyemiz, gücümüz ne olursa olsun ihtilaf edilecektir, kaçınılmaz. Kaçamayız. Aynen mezhepler arasında olduğu gibi. Birisi abdestin farzına 4 diyor, biri 5 diyor, biri 6 diyor, biri 7 diyor şimdi. Evet. Bunu anladın mı? Anladım. Ha, bu gösteriyor ki peygamberden sabit bir rakam yok. Ha. Bazı ameller vardır, doğrudan doğruya o amel kastedilerek yürütülmelidir. Mesela Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor. Evet. Ha. Bunu şimdi sen namazı yoktur deyince namazın tümünün netliği için mi anlıyor? O zaman namazı terk eden hükmüne girer. Fatiha okumayanın namazı yoktur, namazı terk eden hükmüne gelmez. Bunu anladın mı? Anladım. Çünkü anladım. Namazı terk etmenin cürmü, günahı başka. Bunun şeye küfür. Tabi namazda Fatiha'yı okumamak başka şey. Evet. Yani onun götürdüğü başka. Bazen de emir sigalarıyla, nehir sigalarıyla genel bir ifadeyi içerir. Diyor ki mesela, beni nasıl namaz kılar gördükseniz öylece namaz kılın diyor. Bu şimdi bir emir sigasıdır. Evet. Hangi fiil olursa olsun namazın içerisinde, bu âm olan emrin içindedir. Evet. Ha. Ama bakıyorsun Allah Resulü bir gün birisinin sol elini sağ elinin üzerinde koymuş vaziyette namaz kılarken evet. Geliyor o adamın sol elini alıyor altta, sağını üstte koyuyor. Biz nebiler böyle namaz kılmakla emrolunduk diyor. İbn Abbas'ı solundan sağına geçirmesi de mesela müdahale değil mi hocam? O müdahaleye girer. Evet. Tek oldu mu sola duramazsın, sağa. İki tane oldu mu ikisi de arkaya gittiği gibi. Allah Resulü. Şimdi burada birisi dedi ki ya ben elimi yani sol elimi sağın üstüne koyarak namaz kılsam ne olur? Olmaz mı? Ha bak bu soruyu soramazsın. Dedim ki nebiler böyle kılmakla emrolunmuş. Bu kıssayı anlatır geçerli. Veya İbn Abbas'ın Ebu Davud'da bu secdeye inip kalkarken el kaldırma var ya. Evet. Birisi gelip İbn Abbas'a diyor ki Ebu Davud'da bu delikli bu diyor Abdüşehir katledir, Abdullah İbn-i Zübeyir'i. Bu delikanlı diyor senin yapma, sizin yapmadığınızı yapıyor. Nedir? Secdede her iniş kalkışta el kaldırıyor. İbn Abbas diyor ki her kim Peygamber'in namazı gibi namaz kılmak isterse Abdullah İbn-i Zübeyir'i onun gibi kılsın diyor. Bu sefer adam diyor ki peki seni yaparken görmüyoruz. Hem peygamberin namazı gibi kim namaz kılmak isterse öyle bir şey diyorsun. Bu çelişki değil mi demiş demek? Ha öyle tabi mutlak istiğinde bir soru oluşuyor. O da diyor ki yapan yapıyor, terk eden terk etmiş diyor. Ha birisi şimdi dese ki bunu kaldırmazsan ne olur? Sorusu sorarsa cevabı yok bunun. Herkes peygamberin namazı gibi namaz kılmak isterse öyle bakın. O zaman şurada problem... Bazı hükümleri peygamberden yani almadıysak, ondan gelmediyse bize katiyetle bizim onu teslim etmememiz gerekir. Israrlıca onun üzerinde mesela cemaate gelmeyenleri tehdit edersen içimden öyle geliyor ki diyor şuraya bir odun yani yıldırayım yani camiye gitmeyenleri evlerini yakayım diyor. Yakayım diyor. Ayrıca münafıklardan kabul edilmemeleri için hasta da olsalar iki kişinin arasında koltuklanarak camiye gidiyorlardı. Bunu evet, anlatabildim mi? Namazın önemi, ondan sonra birçokları mesela önemine binaen değil, sanki farziyetini ispat niteliğinde bu Bakara'daki ayet-i kerimeyi وَرْكَهُ مَعَ الرَّاكِعِينَ Rükkeden herhalde rükke edin. İşte namaz kılanlarla namaz kılır anlamında geliyor, onlarla beraber. Şimdi bunun namaz, cemaatle beraber namaz kılmanın önemini sen kendi terden yakalayacaksın. Cemaatle namaz kılmayan hiçbir kimse baktığında namaz kılamaz. Çatlasın, patlasın, ne yaparsa yapsın. Biraz yorgun şöyle 5 dakika bir esneyeyim. Abdestte fırlanması var, 10 dakika geçer. Abdest almaya gider, 10 dakika geçer. Gelir namaza durur, 10 dakika geçer. Övülen vakti kaçırır yani. Yavaş yavaş gider bu. Yani cemaatle kılmayan bir insan katiyette baktıkları koruyamaz. Koruması mümkün değil. Şimdi şu ortamda da mesela bu aslında şu yaptıkları kıldıkları sabah namazı bile kötü. bahsederim. Mesela ben 6 ay benim evim karşısındaki camide imamlık yaptım. İmam yoktu, ben kılıyordum namazı. Öyle değil mi? Her köyde. Adamlar bana rahat duruyordu ve ezanı okuyordum. İlk ezan arkasında kılıyordum. Ama alıştılar bak şimdi önceden. İmam geldikten sonra bunu müftiyat veriyorlar. Müftiya hocam dedi, işte güneşin doğmasına 20 kara falan, 40 kara, 20 dakika kara. Namaz olmaz mı hocam? Namazın olup olmaması mesele değil. Güneş doğarken bile birini kırsak, ikincisinde doğsa yine namazı kılmış gibisin. Evet. Ama işte bunu neden geciktiriyorsunuz? O zaman öğleni de indire yakın kılın. Neden bunu yapıyorsunuz yani? Çünkü namazı ilk vaktinde kılmak en eftal olan. Ama rivayet var mesela Nesai'de, biz diyor namazdan çıktığımız zaman diyor, biz diyor birbirimizi tanırdık diyor, o amaçla. Ya o ne demek? Bunu şunu şöyle söylüyor, geç uzun kıldıklarına delalet eder. Aha bu açık işte. Ama Hanifiler bunu uzun kılma manasından bir şey olarak algılıyorlar, zaman dilimi olarak algılıyorlar. O onlar değişimde, Hanifiler önceden bu fetvayı vermişler, sonradan amellerine deliler ayınca bunu bulmuşlar. Bunu yakıştırmışlar, bulmuşlar değil. Tüm bu ispat mevzunda da devamlı anlattığım gibi derslerde dinlemişimdir. Eğer bir insan konuşacağı sözü, amel edeceği fiilin delilini önceden bilmezse, bir anladığından emin olmazsa, konuştuktan sonra, amel ettikten sonra delil ararsa, bu sefer okuduğu bütün delili kendisi yani konuştuğu gibi anlayacak, amel ettiği gibi anlayacak. Ve bu da bilmediği tahrisidir. Tabii, yani önceden bilecektir derinde. Bu da %100 hatayı sıfırlar mı? Hayır. Ama oranı düşün. Hiçbir zaman insan hatasını sıfırlayamaz ama hak birisinden geldiğinde kabul etmedi. İzan bulur gönlünde. Ama ben konuşmuşum, amel etmişim, arkasından delil aramışım. Bu sefer okuduğum nasları konuştuğum gibi, amel ettiğim gibi anlıyorum. Yakşanı alıyorum, biliyor musun? Adam tutuyor şimdi bunu, Allah Resulü'ne bakıyor, sabah namazı en ufak bundan namazı. Birbirimizi tanıdık diyor, tabi tanırlar. Yani erken başlayıp geç bitiriyorlardı. Kararından göremezlik ifadesiyle de geliyor bazı şeylerde. Şimdi bu namazı, Allah Resulü namaza duruyor, uzun bir sure okumak istiyor. Arkadan çocuk sesini duyunca ağlayan, annesinin huzursuz olacağını düşünerek namazı kısaltıyor. Evet. İlla namazı şu kadar dakika kılacak diye bir tabi bir şey yok. Zaten hadislerde diyor, bazen şu kadar okudur diyor, evet, bazen tabii. Bu kadar okudur diyor. Ortama göre, konuma göre şey yapıyorsun. Yani farz hükmünü vermek doğru olmasa gerek, Allah onu mu aldın? İşte Allah Resulü'nün koyup mesela birisi gelse, sen namazda diyor, rüküye giderken kalkarken el kaldırmasam namazın ne olur? Hükmünü veremezsin. Arkadaş Allah Resulü gibi namaz kılmak istiyorsa bunu yapacaksın, bu kadar. Evet. Allah Resulü cemaatle kılmıyor. Bu kadar. Bitti. Ya, hem de münafıklardan kabul edilmeme, namazda altı nitelik sıfat nifaktandır, biliyor musun? Birisi de cemaatten geri durmaz. Ve düşün, yani biz buna, ben o risaleyi bakmadım. Daha hala not halinde duruyor, bu namazdaki altı sıfat nifaktandır diye. Bu camiye, cemaate iştirak, cemaat suhra dediğimiz temeldir, biliyor musun? Eğer insanlar cami cemaatçiliğini işleyebilselerdi, onun dışında hiçbir şeye ihtiyaçları kalmazdı. Kendiliğinden camilerin imamları o insanların önüne geçip namaz kılıyorsa o mahallede o toplumun önderi demek. Bu yapı kendiliğinden oluşur. Anlatabildim mi? Ondan sonra cemaatle yapılması gereken ameller bu sefer beraber düşünür. Diyelim ki üçüncü anında namaz kılanlar, ikinci anında namaz kılanlar, bütün bunların çocukları okullara giden çocukların babası bile evet. Beyaz dedesi. Evet. Mesela geçen gün Almanya'dan belli meseleler için gelen bir çocuk var, Ebu Meir diye giriyor bazen internetten. Onun kızı şimdi büyümüş, başörtüsü için gündeme geliyor şimdi bu. Şimdi kızım dedi, yavrum bunu halledemezsin şimdi tek başımıza, bu toplumun sorusu. Halletmek için tek bir çıkar yol var, tamam mı? İcabında bu denli çocuk sahibi olan velilerin hepsi dininde, imanında, kurallarında anlaşmış olsalar, benim çocuğum okula gidecek ama başını açmayacak. Ne yaparsınız? Toptan çocukları yollamazsınız okula. Anlatabildim mi? Evet. Top bize karar verirsiniz. Ama umurlarında olmaz ki hocam. Olur. Olur. Mesela biz önceden umurlarında olmayacağını düşündüğümüzden Mesela hadis-i şerifte merre aminkum munkaran fe yugayyirhu biyedi. Fe innem yastati. Sizden bir münker gördüğünde eliyle mani olsun diyor. Eğer gücü yetmezse. Gücü yetmezse mi yapmazsa mı? Gücü yetmezse. Ama bizler yapmayınca ona şey yapıyor, benim gücüm yetmez buna diyor, önceden kendisi karar veriyor. Yani deneyerek hakikaten gücünü yapmadığını gördüğünden değil. Şu an İmam Hatipler'de başlarını açtıranlar velileri hocam. Maalesef. Aile var açtık. İşte maalesef. Ne yapıyor bu sefer herkes? Çıkarları öne tutuyor. Evet. Allah'ın emrini değil. Kızının geleceğini, oğlunun geleceğini düşünüyor. Güya. Halbuki ayet-i kerimelere bak şimdi. Baya birkaç senedir derslerde duymuşumdur. Biz de ilk derslerini yaparken delil getirdiğimiz ayet-i kerimeyi düşün. Ben cinleri de insanları sadece bana ibadet etmeler için yarattım. Aynen, bunu da devamı bir, var. Bunu da bir tevhid-i barza beni bir resimler diye anlatıyor değil mi? Evet. Ama bu ayet-i kerimenin devamında وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُمْ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رُسْتِمْ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُسْئِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ben sadece melek, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsin, sadece yarattım. Onlardan beni doyurmalarını, beni tıklandırmalarını istemiyorum çünkü onları tıklandıran bir güç sahibi, mısırın sadece Allah görürsün. Bu ne anlama gelir hemen bu ayetin akabinde? Allah hakkında mani sebeplerin başında bu sebeplerin en çok geldi. Ve en çok burada ayağa kayacak i̇şte, demek. Başka bir ayet-i kerimede de en çok ayağa kaydı ya bu sebeplerin. Evet. Başka bir ayette de وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Çoluk çocuğuna namazı emretmiyor. Sen de devam et. Biz senden rızk istemiyoruz. Biz bizim rızklandıran biz istiyor. İnsanlar neden çoğu namazı terk ediyor? Rızkın şeklinden patronu işten atacak, şöyle olacak, böyle olacak diye. Allah'a vazgeçeceğim hemen emrettiği bu ait şeylerin akabinde rızkın şeklini sisteme getirmekte bunun insanlar en çok ayağı bunda kayıyor. Sizin mal ve canlı imtihan ederiz derken malın öne geçmesinde bu sebepten olduğunu söylüyorlar. Benden bir şeyler almayan sen zaten hayattan almanı önemsemiyorsun. Anlatabildim mi? Adam kahveye gidiyor, oyun oynuyor, ne yapıyor? İşte zaman geçiriyor. Zaman harcıyorum demez. Onun için o zaman önemi yok ki. Yok, evet. Farkında değil mi? Ha, mal ona, onda, canı, yani o baktığından daha önemli. Zaman harcanması gereken, değerlendirilmesi gereken değil. Onlar harcıyorlar, sen harcıyorlar. Bak, ve bu sefer malı zamanından daha değerli oluyor bu adam için. Evet. Onun için yani maldan gittiği zaman rahatsız olur da ayet-i kerimede de وَجَاهِدُ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ mallarınız da canlarınız da diyor. Önce malı öne alır. Çünkü malını feda etmesini bilmeyen birisi kendi canından bir şey vermez. Bakma sen laf olarak yani ya mala gelsin cana gelmesin derler ya bizim kasımızda. İşte öyle değil. Baba çoğunun malına gelse kasımızın en büyük orada. Evet. Madem o kadar önemli niye canın gitti tabii, orada malı gidiyor. Kasımızın en büyük orada. Kas yonguluyor tepe götürüp gidiyor. Adamız demiş ya malı canın yongasıdır hocam. Güya. Tabii malı canın yongasıdır tabii. Peki hocam zaten cemaatle namaz farzdır diyen bir insanın o cemaate gitmediği zaman otomatikman o namaz düşmüş olur farzı yapmadığın zaman. Evet şu namazın farzdır dediğinde. Böyle sabit hükümleri koymamak gerekiyor. Koymamak gerekiyor. En sabitlisi bu. Zaten onun için itiraf ediyorlar ya. Yani. Risale basmışlar bu hocam adamlar. Herkese de gönderdiler. Kuraba aracılığıyla. Bunu şimdi önemini vurgulamak için konaklar geliyor. Anlatabildim mi? İlla yani farz diye Allah Resulü bir şeyler deseydi bizler ihtilafa düşer miydik? Düşmezdik. Bu kadar. İhtilafın çoğunu insanların kendisi çıkarıyor. Aynı kişiler namazın küfür noktasında diyorlar ki bu korkutmak için gelmiştir diyorlar. Bak şimdi. Orada öyle diyorlar, orada öyle diyorlar. Tabii. Ama söylete bak şimdi. Bir takım rahavi diyor ki yeni şeyin dersekledim bunların hepsini. Kur'an'dan, sünnetten sahabeden ve selepten gelen namazın terkinin ismini küfür oldu. Sonradan insanlar bunu tevhid edip istirap ettiler. Okudum hocam ben onu. kadar açık. Burabazi iman kitabında İshak bin Ravai'nin bu açıklamaları çok güzel ve birçok kişinin vermiş orada. Namazı terk etmiş. Başkaldılar demek ki kainler onlara da vermişler. Kim? Bu rivayet kitabından başka kimse hiç bu kitabını almadı biliyor musun? Yeni çıkarttıkları iman kitabında var hocam. İşte. Nasıl yazılı kağıt vermiş? Gerçekten. Ama çok hoş bir söz. Ve İshak bin Ravai bunu iyi tespit etmiş. Ve sahabenin de namazın terkinin kufur olduğuna dair icma var sahabede. Eğer bunu önemserlerse. Biz de dediğim gibi namaz hakkında böyle derler ama cemaat hakkında farklı. İşte insan Allah Resulü demediyse bir şeyler zelal kalkarsa mutlak ihtilaf etmiş. Bir gün ders yapıyoruz, dersin ortasında adam çıktı gitti. Ezan okunuyordu o ara. Oysa ki yatsı namazı mesela geç kılınması da iyidir. Beraber hareket ediyorsanız tabii. Hayır, adam dersi bıraktı gitti bir tane. İşte beraber çalışıp gitmemesi gerekiyor. İşte ezan okunuyor, icabet etmek lazım dedi. Biz dedik ki biz zaten dersten sonra beraber kılacağız dedik. Yok dedi, cemaatle namaz farzdır dedi. Yani işte bakın işte nasıl olmayınca işte bölücülük oluyor böyle. Adam zaten koptu bizi. Bir namaz cemaatle kılmaz, iki camide kılmaz. Anlatabildim mi? Cemaatle namazı camide kılmak üzerinde buna kadar yoğunlaşır. Bazen evde kılan ancak mecburiyet karşısında. Kadınlar cemaate gelebilirler. Hatta bunun için katiyetle camiye gelmelerinden alıkoymayın diyor. İzlemeden gelen rivayet var ya, oğluyla münakaşa etti. Ama diyor camiye gideriz diye diyor, başka fitneler için kullanabilirler diyor. Buna rağmen yasaklayamazsın ama bunun için kullanırlarsa diyor, Türkiye'nin İbrahim'den Kadir'in üyesine bir konduruyor. Bakın Allah Resulü'nün hadisini söylüyoruz, sen de kendi babandan bir şeyler söylemeye kalkıyorsun. Peki bu konuda ayrım var mı ki? Mesela kadınla erkek, erkeğe mi söylenmiş peygamberi bu kadar tehdit ediyor hocam? Kadınlar cemaate gelebilir. Cemaatle namaz kılabilir. Aynen cuma gibi. Cuma namazına gelebilir ama vacip değildir kadınlara. Yani hasreten o sözler erkekler olarak tabii bizi ilgilendiriyor. Evet, kızlar kısımlar. Tabi engel ona yine ya kocası oluyor ya babası veya abisi oluyor. Ya kendilerince de ya hangi sebeple, niye sebep olur? Mesela Allah Resulü böyle bir gün koymayın. Sen koymaya kalkınca mesela piyasada bana devamlı getirdikleri yani yavaşlar, sorunlar sen mesela senetin söylediğine gerçekleşir dedikleri böyle kullanırlar. Şimdi bizler sözde münakaşa devam etmekten hoşlanıyor. Bunu biraz da icma edildiği şeyden saymamanızdan dolayı. Tabii edildiği şeriye kastı. Ondan böyle size ödüyoruz. Sebep de saymıyorum. Evet. Edildiği şeriye da. Diyorlar ki şimdi onlar isimlerde münakaş ediyorlar. Sen cevabını getirmek için ben kıyası inkar etmekle dinden hangi faiz terk ediyorum? Hangi haramı itikad ediyorum? Önemli olan bu değil mi? Evet. Asıl olan bu. Bir duruyorlar, eserek kabul etmiş. Ben de etmiyorum. Ya arkadaş, bir selefin, yani alimlerin naslara dayanan sözlerini alır. Delile dayanmayan iştihatları bizi bağlamaz. Ama icmanın gerekli olduğu yer mi var? Bu mahalle gerçek icma etmiştir ki buradan arabaların girişi yasaklanmalı çünkü okul var. Anladın mı? Evet. Ya bak buna bir ayet etme zorundasın. Ya Kur'an'da böyle yasak var mı diye karşı çıkamazsın. O da emirin Müslümanla bir idarecisini sergilediği kanaatıysa uyma zorundadır. Şimdi selefin aldıkları bir şey de onlar esas olanı kadirine karıştırıyorlar. Anladım, evet. Ama ben mesela diyorum ki, bakın ben piyasa kabul edenlerin haramı helal yaptıklarını ispat ederim. Helal haram yaptıklarını ispat ederim. Daha nasıl olur bir de bakalım. Daha önce Şeyh Binbaz dedim, kadınların araba sürmesini yasakladı. Evet. Bu sohbeti dinledim kasetti. Sonra da şoförleriyle baş başa kalıyorlar dediniz. Tabii. Galiba kaldırıyorlarmış hocam sözlerimi sende kadın şehri. Geçen zaman kasetine yazdım. Tabii kalkması gerekir ya. Adamlar da yabancı erkek şoför var, o karıyı gezdirmeye gidiyor. O fitne olmuyor. Kadın arabayı sürünce fitne olacak. Daha büyük fitne. Kur'an'a abdestin dokunma mevzusunda da hocam aynı şekilde davranıyorlar. Dört mezhep diyor, ittifak etmiştir diyor bu konuda. Kur'an'a abdestin dokunulamaz. Onlar, aynı mantık hocam. Onlar şimdi yeryüzünde sadece dört mezhep varlığını kabul ediyor. Dört mezhep dinin tamamı değil ki. Evet. Peki Bukhari'nin mezhebi ne? Beşinci mi? Müslüman hepsinin beşinci olma, altıncı, yedinci, sekizinci gider bu sefer. Evet. Peki hocam bu Buhari'de veyahut da Müslim'de bab başlıkları var. Bu bab başlıkları da atanlar işte. kendilerinin atmış oldukları başlıklar değil mi? Kendisinin değil mi? Tabii onun için Buhari... Yani şu anki mütercimlerin... Yok kitabı çevirenlerin değil yani. Değil. Çünkü onda da bazen şey oluyor hocam. Buhari'nin. Yani bu bab başlığını şey atmamış olma ihtimali yüksektir. Buhari'nin başlıkları kendisinindir. Ve o başlıklarda, o mevzudaki geçen nasların hülasasıdır. Ve onun için Bukhari'de... Dayandığı delilleri, o günün şartlarında oluşan soru ve cevaplara binaen mi böyle bir ihtiyacı? Bukhari'nin kitabındaki başlıklar kendisinin. O başlıkların içeriği, altındaki yüklenilen hadislerin, o başlıklar hülasasıdır. Buna hülasası açıklaması değil. Sonucu. Yani özlü olarak budur netice. Sonuç. Vardığı son. Mesela yani amelin imandan olduğuna dair delil diyor. Orada وَمَا كَانَ اللّٰهُ بِيُّذِعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek, namazlarınızı. Evet. Bak bu gari bu ayetin başına bunu atmış. Oradaki hüküm amel imandandır. Evet. Ben şimdi sormak yok. Biraz bekliden bitirmeden soruları giriyor. Ha. Şimdi asıl bu. Ama Müslüm'ün başlığı Müslüm'ün değil, Nebevi'nindir o. Nebevi şimdi başlığı atıyor, elleri diyor, göbeğin üstüne, göğsün altına koyma hadisi diyor. Halbuki altında öyle bir hadis yok. Kendi görüşünü destekliyor. Şafii olmuş sahtesiyle, Şafii'yi destekliyor. Peki sadece Nebevi mi var Müslüm'ü yazan hocam? Yadan değil. O başlıkta babların tedbiri Müslüm'ü kendisi atmamıştır. Müslüm'ün kitabı karışık olarak yazılıyordu. Anladım. Onu toparlayan Nebevi olmuş. Tabii. Böyle bir usule gitmiyordu. Mesela Müslüm'ün en güzel şerri Kadir-i Yadın'dır. Nebevi bile oradan naklıyor. İlk yazılan şerlerdendir Müslüm'ün üzerine. En güzel şerri de odur. Kadir-i Yadın şerri. Bazen böyle kendi başlığı olan var, olmayanlar var. Bazı hadisler mesela Ahmet İmam Bey'in işlediğindeki hadisler başlığı yoktur. Ve orada da sahabe, rivayet eden sahabenin, çünkü Enes'in hadisleri hep bir yerde, Müslüm Enes'tir demişler. Ve bu sayıdan bunun hadisleri bir bakta, yani onu rivayet edilmek etse onun adı altında zikredilmiştir. Müslüm tertibidir, onun içinde Müslüm verilir zaten. Hocam o zaman... Bundan nereye gitmiştik biz ha? İmam Buhari'de o günde mesela gündemde olan bir takım sorulara binaen Bukhari elindeki hadis-i şerifleri tasnif etmiştir. İlla sorulan değil, Peygamber'e sorulan soruların cevabıdır. Bu bir fıkıh kitabı olurdu. Ve hocam hakimin veya bir başkasının benim işte bu Buhari ve Müslim şartlarına göre sahihtir demesi yeterli midir? Değil. Hakimin o sözü kasetle itibar görmez. Zayıf değil mi hocam hakim? Tabii. Bir diğerinin peki orada şahsa mı bakacak? Mesela Zehebi'nin o nizene terhisi var şart niteliğinde. Zehebi'ninki biraz daha güven vericidir. Ama ona da şey yapılmaz. Yani itimat edilmez. İbn-i Kesir'de de var bu. Buhari Müslim şartlarına göre diyor, Buhari sahiptir diyor mesela bazı bölümler. İbn-i Kesir mi diyor, birisinden mi naklediyor? Birisinden naklediyor. İbn-i Kesir'de çok var yani. Şimdi kim diyor, belki hakimin hadisini zikrediyorsa direktten, onun sözünü nakleder. Hakim böyle demiştir der. Evet. Hakim de kitabına sahip diyor ama... İşte. Sahip değil değil mi? Öyle çok sahip diyen var. Mesela Tirmizi de sahip demiştir, Camiye sahip demiştir. İbn-i İbban da sahip demiştir. İbn-i Huzeyme de sahip demiştir. Müslim de demiştir, Buhari de der. Buhari de demiştir. Ama diyelim ki Buhari kendi kitabına hep sahipleri topladım derken bu söze güvenilerek, Buhari'ye itimat edilerek yetinilmemiştir. Buhari'nin üzerine 350'nin üzerinde kitap yazılmıştır, biliyor musun? Herkes gelip bir kafasını vurmuştur Buhari'ye. O sahih dediği için değil, sahih olduğu için. Olduğu için herkese çok tetebbü etmişlerdir. Yani hadisleri tekrar ele alıp incelemişlerdi. Tarık Hütmen'in burada sert davrandığı söyleniyor hocam. Ona mı? Evet. Neden? Bazı hadislerde böyle sanki problem varmış gibi hissettirdiği söylendi. Yanlış hatırlamıyorum. Tarık Hütmen'in eski damat ve tesebbü diye Bukhari'lerine yazdığı bir kitap var. Anlatabildim mi? Anladım. Tarık Hütmen'in. Ondan da kesinlerek lav okuduğunu bilmiyorum da Tarık Hütmen'i tenkit etmiş. Ona sana muhtim Tarık Hütmen'in bu kitabını takip etsin, biliyor musun? Ayrıca Şehrevi de takip etti. Tarık Hütmen'in bu kitabını. Anladım. Hocam, Kütüb-i Sitte'de uydurma hadis vardır mı? Şimdi Kütüb-i Sitte derken Bukhari'nin... Var müslümü kenara koyuyoruz. Ah, tabii. Uydurma. Tabii. Mevzu hadisler. Örnek verebilir misin? Mesela bu sakalı böyle alan adına adam yalancıdır. Bir daha? Burada, karşıdan burasını alma rivayeti var. Peygamber alırdı diyor, farkı olarak. Peygamber alırdı mı diyor? Evet. Hangisi ne diyor? Şirmişi'den. Hayırdan söylüyorsun. Evet. Yani anlamayanlar da gelmediklere yansıtlar. Bırak da kayıt alıyoruz da, sessizlik söylemeyince işaretler, ama hocam bu sohbetlerin ne kadar bir faydası var biliyor musunuz, kayıtların? Tabii. Duymadığımız bir şeyleri duyduk yani. Mesela bunu en güzel kullanan bir şeyin olmuştu. Ya Allah razı olsun. Yolda giderken bir de sen hep kaydederdi. Bir kitap ismi var. Kitap ismi şu. Müttefekin... Mesela bu hadisi, bu rivayeti nakleden ravi yalancıdır. Mesela Bukhari bile o adamı tanıyamamıştır. Bizi ki ben bunu şeye sordum. Muhammed İbni İsmail'e, Bukhari kadresi sordum. Diye. O bir şey demedi diyor. Ama Yahya İbni Ma'in, Kezzab'ın hadisi. O pis bir yalancıdır. Ya onu bile bile, Yahya İbni Ma'in peki bilmiyor mu onu Hüseyin Tirmizi? Şimdi bak, hadisçiler üstümü şu. Önce hadisçiler kendilerine ulaşan tüm rivayeti alırlar. Alırlar. Alma zorundadırlar. Fıkıhçılar gibi değil. Bakın fıkıhçılar kendi kanaatlerine uyan hadisçiler alırlar. Ama hadisçiler kendi kanaatine uysa da uymasa da onu alır. Onun için bazı hadis kitapların üstünde bir rivayet görürsün, altında ona zıttı olan görürsün. Anlatabildim mi? Anladım. Hadisçiler sonra onu araştırırlar. Çünkü kendisine ulaşan senet zayıf olabilir. Bu zayıf diye kitabı almamazlık yapmaz. Bu hadise neden başka bir yerde sahih gelebilir. O zaman hatan ligay lig olur. Tabii dediği gibi. Yani o sözlerin ben maksadı da bu. Evet. Hocam bu halde gittim. Ne sadece kullanılabilir mi? Benim kafama takılıyor mesela bir kitap da basmış. Şahit. Müttefekün aleyh hadisler diyor. Ben bunu abi Bukhari'den Müslüm'ün şöyle bir soru takılıyor. Müttefekün aleyh demek üzerine ittifak edilmiş olan hadisler demek. Peki ya zıttıyla mesela bir takım kelimeler zıttıyla ele alınır. Diğerlerinde ihtilaf var manası çıkmaz mı burada? Yani şu ifade kullanılamaz mıydı hocam? Buhari'de ve Müslim'de bulunan o bulunan hadisler demek. Bunu kazdırdık kadar takılacağız. Bak, hocam bu adam böyle tabii. Şimdi bu düşünce sen üretsin. Üretmenin sebebi de ne? Müttefekun aleyh diye demek yok. Onu bilmiyorum. Kimin ama? Nasıl? Yani bunlar... Bukhari ile Müslüm'ün ittifakıdır bu. Peki, bu ittifak ne? İttifak üzerinde anlaşılan doğru bu hadis. Hayır, ittifak o değil. Ama toplumdan söylüyor. Hayır, toplum hadis ilminden biliyor da anlatır. Ama hocam, demek, hayır, bak onu sen çıkarıyorsun. Ama bura, mana olarak ittifak anlaşılan... İyi de bu hadis ilminde bir ıstılah mı bu? Yani şöyle daha... Bak, soru. Sen onu seçemezsin, onlar iyi doyurucularını şey yapmışlar. Benim bildiğim seni doyurmuyor. Bak şimdi, kelimelerin lügat anlamı olduğu ıstılahi anlamı olur. Bunu anladın mı? Hiçbir kelimeye tutup da lügavi anlamıyla yaklaşamazsın bundan. Önce onun anlamı, bunu mesela gençlerde görürsün, nasıl mantık bu, mefhumu mu diye bir ders var. Onu dinlersen bunu yakalarsın. Şimdi Bukhari ile Müslüm'ün ittifak ettikleri nedir bak? Mesela Bukhari'de Müslüm'den farklı olan, diyor ki şimdi, Rabi muazzır olsun, ikinci kardeş artık. Yüz yüze görüşecek diyor. Tabii. Aynı muazzır, aynı zamanda yaşamış olmasına rağmen, yüz yüze görüştü de sabit olacak. Evet. Bu Buhari'nin sadece. Ha. Müslüm diyor ki, muasır olması yeterli, illa ki kastı gerekmez. Bak şimdi, zikası gerekmez dediği şeyde an geçer. Anladın mı an? Umum. An ane dedikler, an kulani. Tamam. Ha deniz. An tevkid ifade etmez. Ebu Said zaferden, zafer Ebu Said'den. Ebu Said'i gördüğünü kimse bilmiyor ki. Bence arada birisi var, zafer onu söylemiyor. Onun için an aneler müşkülat çıkarabilir. Araştırma. Ama zika oldu mu an yok. İşittim. O bana tahsis etti. Bu zika kullanılır. Buhari'nin hepsi böyle mi hocam? Tabii. Buhari'nin farkı bu. Aslında Buhari'de bazıları bunu tutup farklı kayda zannediyor. Bu farklı kayda değil. Buhari hadislerini toplarken zaten senetlerini tahsis ederek topladı. Evet. Müslim ne yapıyor şimdi? Müslim'in tertibine mesela Buhari'nin tertip gibi bir özelliği var. Baklandırma, anladın mı? Müslim'de ise mesela elinizdeki Müslim'de bir rakam görürsünüz. Yani ki 1250 numaralı hadis diyor. Altında 1251 diye devam etmez. Parçalar olarak 4-5 rivayet daha görürsün. Müslim'de. Bunu farkına vardır mısın? Tabii tabii öyle. Evet. Heh, bu ne demektir şimdi? O rivayetlerin bazılarının senedi zayıf, metin sahibi senedi başka bir şekilde getiriyor. Anladınız Müslim'deki tercihi? Evet, anladım. Ha, Müslim'deki özellik de daha başkadır. Ha, bu şimdi, tutuyorsun mesela, Buhari ile Müslim'in ittifakı ikisini de aynı şartlarla. Mesela Buhari'nin sahih dediği bir rivayeti illa %100 doğruluğu anlamında değildir o. Onun için mesela birileri gelip soruyor, hadisi kendilerini sordu. O hocam Buhari'de zayıf hadis var mı? Sana soruyor. Biz şimdi bu soru böyle sorulmaz diyoruz. Sen getir ispat et zayıf soru. Anladın mı? Bu işi anladınız mı çocuklar? Anladık hocam. Sen getir ispat et diyorsun. Ha, mesela Buhari'de tarikat var. Tarikat biliyor musun? Bir daha söyleyin hocam. Tarikat, muallak rivayetler. Mesela Buhari'nin senedini zikretmeden Buhari'nin zikrettiği sözler var. Ha, evet. Bunu ama, anladınız. Ama onların senetleri bulunmuş sonra. Şimdi bak ama Buhari'nin kendisi bazen öbür kitaplarından naklediyor. Bazen başka bir kitaptan aldığı oluyor. Bunu derli topluca en güzel kitaplar İbn Hacer. 5 kitap halinde o muallakların senedini ikisayla ulaştırarak naklettiğinde 5 kitap halinde. Evet. Tahlil Kutta Alif diye. 5 halinde. Tabi İbn Hacer aynen Fethül Bari'de de bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi silahlardan katiyetle kendi başınıza anlam çıkaramaz. Mesela bunu biz yapamayız. Yeni bir anlam da yükleyemeyiz. Diyelim ki edebiyatta bile, yani Anadolu'da her yerde bilinen bu adamın eli uzun. Ne anlaşılır? Diyelim bu adamın eli 1.5 metre, kolu 1.5 metre uzunlukta demek değil. Ama Araplara tutarsın, bu adamın eli uzun. Eli biraz kolu uzun. Ne demek bu? Araplarda bu güç. Bu adam güçlü, her yerde eli var derler. Türkçe böyle kullanırlar. Ha, buna tutup da ya işte eli uzunu biz değiştirelim cömert anlamında. Bunu yapamazsın. Onun için sebebi, şerhi, sıralara katiyetle dokunamazsın. Onlar bunu senelerce oturtmuşlar. Çünkü bir sürü biliyorsunuz sataşmalar var dinde. Mesela bir kişi diyebilir ki çıkıp ya ikisi oturmuş da biz bunlarda ittifak ettik, bunlar sahih. Tamam mı? Diğerlerinde ise ihtilaf ettiler yani. Atılabilir de. Az önceki sözü anladın mı? Anladım hocam. Hayır. Hangi sözü? yani İstilahi manasını... Değil. Şimdi dedim ki bak, mesela falan da sahih bir kitabına. Evet. Bizim sitede Uzun Mabarak'ın oraya bağlı. İşte Cami'nin sahih demiş. Evet. Ruhu Deyme'de sahih demiş. Evet. İbn-i İbban da sahih demiş. Bukhari'de sahih demiş, Müslim'de. Bukhari Müslim kitaplarına sahih dediği için insanlar yetinmemiş onunla. Evet. Herkes gelip kafa vurmuş. Evet. Anladım. Bunu anladın değil mi? Tamam, orayı anladım hocam. Şimdi asıl bu, bunu yakalayacağım. Evet. İki kişi oturup da böyle sahip dememiş. Yani biliyorum da, şimdi ittifak, yani ittifak ve ihtilaf neden doğar? Birisi bir meselede bir görüşe sahiptir, diğeri de başka bir görüşe sahiptir. şey. Yani anlaşırlarsa ittifak etmiş olurlar, anlaşamazlarsa itiraf etmiş olurlar. Diğer hadislerin üzerine bu sefer ihtilaf edilmişlik olmaz mı manasına? He? Kazapak medarı çekti, ayağı çekti. Benim müşkilatım buydu. Aslında bu müşkilat değilken kendi kendine onu müşkilat yapmış. Bak şimdi adamın birisi geliyor. Baba bastı gaza gidiyor. Adam birisi diyor ki şimdi gelip bize. Hadi gider diyor. Bir mesele hadisinden anlaşamamışlar. Nasıl diyorsun? Birisi bir hadise zayıf demiş, birisi zayıf demiş. Dedim ki anlaşamamışlar. Kaydeleri biraz farklı diyor. Bak şimdi. O adam şimdi son konuşmasını bitirir, onların mesela konuşmalarını da yazıyorsa kesme. Bitti mi bitti? Bu ihtilaf farklılığından değil. Diyelim ki Medine'de bir sahabi var. Enes Medine'li diyelim. Ona Yemen'den bir talebe geliyor, Sabi'nden bir tane Şam'dan geliyor. İkisi de Enes'ten bir hadisi alıp, zaten okuduktan sonra memleketlerine dönüyor. Onlar da orada dersen ıskaları yapıyorlar mı? Birisi Yemen'de, birisi Şam'da. Onların ders hastalarına oturan kimselerden zayıf. Diyelim ki Şam'daki, Şam'dan gelen tabiinin dersine oturan talebelerden birisi zayıf. Onun rivayet ettiği o hadis, onun senediyle Evzai'ye gidiyor. Evzai'de o adama sebep sahibinin senedi, istihadı zayıftı. Hadis alimleri farkındaysa, hadis zayıf sözünü kolay kolay söylemezler. İstihadı zayıf derler. Bu farklıdır. Yemen'e giden tabiinin talebelerinden o hadisi rivayet ettiler, Abdurrazak'a ulaşmışlar. Abdurrazak da o senedi sahibine göre Fatih sahibine. Kayda farklılığından mı? Hayır. Raviden kaynaklanıyor. Ki bu sebeplerden bir tanesi, diğer sebepler var. Onun için yani hadis silahından anlamayınca hani okuyarak da anlayamazsın bunu. Açarsın bir tercüme kitabını okursun ama bu illa birinin ağzından alınarak okur. Bir de o işte senelerce devamlı bir şekilde gelen. Tabii. Yani o meseleyi kesildi. Yani. Aslında yani yapabilirsiniz. Ama bu burnuna bunları öğrenmek Arapça bilmek de gerekiyor. İşte Arapça bilmeden de yani okuyacaksınız. Peki Arapça bilenden öğrensek ne mahsuru var? Arapça? Arapça bilenden bunları öğrensek. Arapça bilmekten bunları kullanamazsın ki. Yok mesela muttakökün aleyhiye, sahihiye. Tamam bu kelimeler Türkçe. Sahihli gayrihiye. Türkçe rastladığı için söylüyorum bunu. Ama sen bunu uygulayamıyorsun işte. Çünkü kaynakları Arapça ile ulaşacak. Ve o usulle bunu anlamaya çalışacak. O usul de o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi öyle bir usul var ki şimdi, bunu daha önce duymuşsunuzdur. Mesela hadis inkarcısı geliyor diyor ki, ya diyor, Ebu Hureyre diyor, Peygamberin vefatından 3 sene önce Hayber senesi Müslüman olmuş. Adam diyor 5000 küsur tane hadis nakletmiş. Ebu Bekir diyor tam Mekke'de diyor Müslüman oldu. Ebu Bekir'den nasıl nakledilir? 150'yi bulmuş. Şimdi sen de mantıken düşün. 3 senede bu kadar çok rivayet. En azından insanı tereddüt ettirmez mi? Biliyorsa ettirmez. Yok, usulü bilirse. Ama hadisin karşısında hep akılla hareket ettiği için o bunda sorun görüyor. Öyle değil mi? Tabii. Sorun olarak bunu görüyor. Ben de 15 senedir yaşıyorum, öteki 2 senedir yaşıyorum. Bu birkaç şekilde olabilir. Bu da şimdi bir yerde aklı. Ama usulden kaynaklanan bir netice şimdi bilir. Nasıl? Sen beni 20 senedir tanırsın ama benim yanımda 10 gün peş peşe durmamışsın. Evet. Senin Ebu Said'i 10 senedir tanıman ondan her şeyi öğrendiğini göstermez. Evet. 10-20 senedir, 10 senedir tanıyor. Zaman önemli değil. Ayrıca ilmi olan tarafı şimdi bu. Ebu Hureyre'den gelen 5000 küsur hadisin kaçında Ebu Hureyre tesadüf etmiştir? Yani tek kalmıştır. Sadece Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Başka bir şey yok. kaç tanesinde böyle olabilir? En fazla. 5000'de mi? 150'yi geçmiyor. 5000'de 150. Evet. Çünkü öbür rivayetleri 1, 2, 3, 4, 5, 50'ye kadar rivayet eden sahada vardı. Bu bir kere ilmen bunu ispat eder. Bu kadar ezberleyen, 150'yi mi ezberleyemeyecek? Buna rağmen hiç hatası yok mudur? Tabi vardır. Ama insan da hatalarını kullanarak, doğru insanların hatalarını ele alarak, doğru şeyleri inkar için kullanmaya çalışıyor Mu'tezile kafasına. Evet. Sorun bu. Bir de peygamberin kendisinin yapmış olduğu duası var hocam. O inkar ediyor zaten. O inananları ilgilendirir. Tabii. Ben ondan sonra hiçbir şey unutmadım diyor. Evet. Siz diyor çarşı pazarda gezerken tabii. Diyor ben diyor. Onu bak Ayşe de. Onu Ayşe de diyor. Hatta Ebu Hüreyre'nin Ayşe'ye sözü var. Ayşe diyor ki bu kadar rivayet diyor yanlışsız nasıl yapabiliyor? Yine inkar etmiyor. O da diyor ki sen sürmedanlıkla aynanın karşısında uğraşırken ben bunları karın tokluğuna bunları şey yaptım. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari'ye gidiyor bazıları. Ebu Eyyub el-Ensari yaşlıktaydı ya. Ya diyorlar işte bu dövüş delikanlı diyor. Sizden duymadığımız bazı şeyleri ondan duyuyoruz. Doğru diyor. Çarşı pazar diyor uğraşırken yani muhacirler, çarşı pazar, ensar, bağda bahçesinde uğraşırken o karın tokluğuna Allah Resulü'nün yanından ayrılmıyor. Bunu Eyyub el-Ensari mi söylüyor? Yani, buna nesil topladım da. Ben Ebu Hüreyre söylüyor zannediyorum. İşte onu ayrıca başka onu. Mesela şey diyor ki İbn-i Ömer'e gelip diyorlar. İbn-i Ömer'e diyorlar ki bu delikanlı çok şeyler söylüyor söylemediğini. Öyledir o bizden daha çok ezbere biliyor diyor. Çünkü biz diyor orada burada uğraşırken o diyor Allah Resulü'nün yanında karın tokluğuna ayrılıyor. Peki Ebu Hüreyre Abdullah bin Amr bin As için diyor ki o diyor benden daha iyi biliyor diyor. Çünkü o yazardı diyor. Evet. Ama hadisi rivayete bakıyorsun Ebu Hüreyre daha çok rivayet ediyor hocam. Ama da muhtırından diyor. Efendim? O da muhtırından ama o benden daha çok biliyor diyor ama Ebu Hüreyre daha çok rivayet var. Bak. Mesela birçok rivayetler vardı. Sahabeden doğrudan doğruya alınmamıştır ilk zamanlarda. Sahabe kendi arasında onun kimden duyduğunu söylememiştir. Bunu bazen küçüklerden mesela İbn Abbas yapmıştı. İbn Abbas'ın birçok rivayetine bir müsterdir diyor ama buna sahabi müsterdir. Mesela bu Hıdır hakkındaki rivayeti İbn Abbas Muaz bin Cebel'den duymuştur Bukhari dikkatine baktığında görürsün. Çünkü Muaz bin Cebel büyüktü, İbn Abbas küçük çocuktu. Bunun Resulullah'a refedilmesine problem var mı? Yok, yok. Sahabenin müsteridir zora. Çünkü sahabe adil olduğu için bir sorun yok. O zaman da kimse İlla şundan naklettiğini deme zorunda değildi. Evet. Ondan sonra zaten biz kimden naklettiğini sormaya başladık diyor ya tabi. Sahabeler azaldıkça. Herkes bir şeyler söylemeye başladı. Anladım. İyi gidiyor muyuz hocam? Sıkmıyoruz değil mi? Yok iyi. Hocam bir hadis de diyor ki ben kıyamet günü Ademoğlunun en hayırlısıyım ama övünmem. Bugün onu şöyle diyor. Tabii daha fakra. Bugün gerek ondan başka bütün peygamberler hep benim bayrağım altında duruyor. Daha fakra. Yani bundan sorumlanmıyorum. Hatta ben diyor, Yunus bin Matta'dan daha ıslahlı deneyim demişim. Aynı baktığı zikrederim. Bunu şöyle söylüyorlar bak. Adem onun en hayırlısıyım ama övünmem diyor. Tabii. Övünme vardı diyor zaten. Övünmem var ama bunu Allah... En hayırlıyım ben diyor. Hayır, nakledilmesi gerektiği için naklediyor. Siz gurur olarak anlamayın bunu. Mesela ana seyyidü beni Adem. Ben Ademoğulları neden isim diyor. Evet. Ama kendisine bir isim gelip efendim deyince efendiniz Allah'tır. Bunu yanlış anlayabilecekleri için onu kesiyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani gurur için demiyorum bunu. Gururlanmak için demiyorum. La fakra derken bunu kastetmişler. Ve yine aynı baktan bin nebiler diyor. Annelere ayrı, babaları bir kardeşler gibi. Hocam, teyemmüm yapılırken kollar meshediliyor mu? Eller mi meshediliyor? Bu halde kalite baktığında güzel yapıyor. Yüzünü meshediyor. Evet. Kol, yani elden ileri gitmiyor. Kesken el. Şu Arapçada el şunun adıdır, biliyor musun? Tamam. Arapçada bu kez. Yani avuçlar şey yapıyor. Hadiste öyle mi geçiyor? Yani el geçmiyor. El geçmek. Bileğe kadar anlamamız gerekiyor. Bu hırsızın bileği kesilmesi mevzusundan aynı kelime mi hocam? Şimdi ayeti kelimede es-sariku ve-sarikatu fakta'u eydiyehuma. kadın ve erkek hırsızın kolunu kesildi. Get golden. Yen Arapçada buradan buraya kadar olan ağzı anlatılır. Ama Ayşe hadisi ne yapıyor? Bu mutlak olan sözü. Kayıtsız. Mesela hırsız ağamdı. Yumurta çalan da hırsızdır. Dere çalan da hırsızdır. Eğer çaldığı ben şeyin mevcut kıymeti çeyrek dinarı geçerse o bir ben de bilekten getirdim, istemiştim ben. Bunu şey için delil getirir, bazen mutlak olan yani, mutlak olan rivayetleri, ayetleri, hadisler mukayyet kılar. Evet. Hocam sarıkla ilgili tüm rivayetler zayıf mı? Ne? Sarıkla ilgili. Sarık öven manada. Peygamber sarık takmıştır. Doğru, tamam. Orada sayıldı. Sarık kullandı. Araplar ırk olarak kullandı. Ama sarı ibadet haline sokacak hiçbir delil yok. O sadece sizlerde ibadet. Sizde değil. Peki şöyle bir şey söylenebilir miyim? Osmanlı'da da bunu ibadet haline getirmişler. İkinci Mahmud'un tarihli bir lakabı yavur sultandır, biliyor musun? Sarı tarzı fesi getirdiği için. Evet. Sonra fesi kaldırıyorlar, ona da şey yapıyorlar. Zatıf Hoca ona cevap idam ediliyor adam. Allah Allah, ne kadar şey yapıyor. Halbuki fesi Yunan kıyafeti diyor, biliyor musun? Mahmud anayı hala hocam, tabi müfessirlerinden Şabi ve İkrim'e amca ve dayıyı mahrem olmadığını, kadının bunların yanında başını açmayacağını söylemiştir. Kadının dayısı mı? Evet. Halk etmiş. Efendim? Halk etmiş. Şabi ve İkrim'e. Bu tefsir, tefsirde gördüm. Ben de okudum. Tefsirde hocam. Hayır, nerede? Bak şu an net hatırlamıyorum, soruyu yazmışım ama. Mesela bunu şöyle düşün. Ya büyük ne? Ya Taberi, ya İbn-i Kesir, ya da Beygabini tefsir. Yanılmış olabilirler. Neden dendiği düşünülür. Ve sahip de değildir. Zaten bu gibi rivayetlerinin dinlenebilir bilmeden katiyetle söz edemez. Neden? Çünkü dayının yeğeni olan kızdan evlenmesi caiz mi? Hayır. Bu kadar. Bak şimdi, asıl kayda bu. Şimdi Nur suresindeki ayete gidiyor. Mahremlerde şunlardan başkasının ziynetlerini şunlardan başka göstermesinler. La yubdina ziynetehunna illa libu'ulatihim başlıyor şimdi. Kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kardeşlerine, kardeşlerin erkek çocuklarına devam ediyor mu? Devam ediyor, evet. Peki babaya gösterdiği yerle kocaya gösterdiği yer aynı mı? Değil. Buradan alıyor. Ha, belki de bunu mu kastetmiştir diyor. Ha, anladım. Çünkü babaya gösterilen yerle kocaya gösterilen yer aynı değil. Değil. Bu ikisinin arasındaki farkı yakalarsan insanlar zannediyor ki bunlara gösterebilirler derken babayla kocayı aynı tutuyor, bu mümkün mü? Tabii ya. Hocam açık arttırma usulü satış caiz midir? Kınıştırma yasak. He? Kınıştırma yasak. Birisinin verdiği fiyat üzerine o vazgeçmeden fiyatları mı? Peki buna ne dersiniz? Açık arttırma usulü satış caizdir. Netleyi 4485. Onda sorun var, hatırladım. Hadis verildi diye bir Word dosyası var hocam bende. Sizin mevzi bu emrini mi bilmiyorum. Bu böyle geçiyor. Olaz burada sorun var. Bunu daha evvel neyse bir resimde olduğuna. Nasıl? Kaya gittiğinde hatırlatırsan senin karşısında bir şey olduğu gibi aktarmıyor. Ya bu hadisi problem mi var? Evet. Çünkü Müslim'deki Bukhari'deki iki rivayetinden geçiyor. Birisi kardeşinin kısmeti yani senin kardeşin bir kadın istiyorsa bir kızı ondan onun vazgeçtiğini bilmeden onu bir isteyemez. Buna delil olur mu ki? Aynı yerde geçiyor. İkinci kısmı neden ve ispatlısını? Kardeşinin fiyatı üzerine fiyat verme, onun vazgeçtiğini bilmeden. Gençlik istiyor hocam, ben anlıyorum. Tabii ki de aynı yerde dikiyor. Hocam Müslüm'de diyor ki abdestte olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestte namaz kılabilir. Yakını vermeye de. Anladın mı? Hissettiğimiz mi yani? Yakın. Zannettiğimiz. Tabii. Ama kendi evhansa bazen insanlar bunu götürmüşler, biliyor musun? Öyle oluyor ki 4-5 kere abdest alıyor, elimi yıkadım, var mıydı, yapmadım, var mıydı, yapmadım yok gibi. Mesela idrar geldi, gelmedi gibi evham ipine gitmiş bu adam da bu kanal. Sünnet o evhamı çözmüş değil mi hocam? Abdestten sonra festivalimizde kapı öyle, şey kapı onu açıklar. O daha büyük. Peki daha sonradan bir sarılık görse? Efendim? Daha sonradan bir sarılık görse? Kendini daha iyi sanır bu adam. Mesela bazı şeylerin hükmünüze verir geçersin. Ama mesela Allah Resulü hanımlarını öperdi. Abdest almadan gidip namaz kılardı. Evet. Ayşe Validemiz dedi ki, kim diyor nefsine Allah Resulü'nden daha çok hakim olabilir diye. Neyi kastediyorlar? Öyle insanlar vardır ki öpemez karısını. Açık olalım, öptü mü boşalır mı yani? Tabii bazı adamlar vardır ki. Nasıl çabuk boşalma olur? Olabilir. Şimdi burada caiz olabilir bir insatı. Hakikaten yani hastalık da olabilir aslında bu, biliyor musun? Hastalık da olabilir. Bazısı vardır, hepsi oynasa bile hiçbir şey olmayabilir. Onun için bu kişinin kendine göre şey yaptığı bir konumdur. Onun için kimine cevaz derdin, yani öpmek caizdir derdin. Mesela oruçluyken çok gündeme gelir. Kimine de arkadaş sana caiz değil sözünü söyleyemedin. Sen bilirsin. Veyahut başladığı zaman. Tabii sen bilirsin. Yani mesela hanefilerde yaptığı gibi tehlikeli olacağın için öptemen daha hayırlıdır dedi. Yok bunu da diyemez. Duramaz. Hocam Kur'an'da Resul'a sarılsaydı ben bu size soruyu internetten sordum da aldırayamadım. Zaferdi benim. Sen dedin ki zafer öyle yazılmaz dedin. Hatırladın mı? Kur'an'da 5 sefer uyarılmış peygamber sarılsaydı. Hata işlediğinden sonra. Hata evet. Deniyor ki eğer vahiy kontrolündeyse, her söylediği vahiy ise neden hata yaptı? Şimdi ayet-i kerimede وَمَا يَنْتَقُ الرَّسُولَ عَنْ هَوَا اِلَّا وَحْيِ الْلُغَى Resul kendiliğinden hiçbir şey söylemez, söylediği vahiydir. Bunu şimdi bizimkiler her şeyi vahiy olarak düşündükleri için yanlış anlıyorlar. Ama Bedir esirleri önemli bir mevzu değil. Bekleyeceğim biraz. Tabii. Ha, bu bir. Allah Resulü'nün ismet sıfatı hakkında konuşurken biz katiyette Allah Resulü'nün mutlak masum olduğunu düşünüyoruz. Allah Resulü teşriatta masum. Çünkü hata yapınca düzeltiliyor. Asıl bu. Bunun her türlü vahiy böyle mi aldı? Tabii. Asıl bu. Böyle anlaştık. Mesela şimdi ayet-i kerimede diyor ki مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitapta zikretmedik, hiçbir şey bırakmadık. Şimdi bu mutlak, bu âm ve mutlak. Anladın mı âm? Çok genel ve sınırsız. Ama böyle değil, Kur'an her şeyden bahsetmez mi? Şu demirin böyle nasıl konulacağını mı söylemiş? Ama şunu anlıyorsun. Cennete götürecek her şeyi, cehennemden alıkoyacak her şeyi öğretmiş, söylemiş. Asıl budur şimdi. Ondan sonraki her şey bunlara ters düşmeme kaydıyla yapılır. Hani takriri falan tasvir de diyoruz ya Allah Resulü'nün. Yanında bir şey yapılmış, onu yasaklamamış. Ha demek ki bu temele ters değil. Yani İslam'a değil ters düşmeye gelenek ve göreneklerin tamamlılığı. Tabii o kadar. Tamamlılığı. Ondan deriz işte yani. İslam hukukuna ters düşmeyen örf ve adetleri yapabilir. Kafa tokuşturabiliriz. Onu ilkiciler çıkar. Tabii. Yani Allah belki bazı temel şeyleri Allah göstermesin. Dediğim gibi bazı şeyler hükmü vardır ama uygulaması farklı olabilir. Diyelim ki oğlancı tipinde birisi vardır. Allah göstermesin bu gibi yani kucaklaşmadan bile yani kötü şeyleri yapabilir. Hatta bir hunsa varmış Allah Resulü zamanında. Kadınların sohbetine girip çıkıyormuş. Allah Resulü hükmünü soruyorlar. Meyli nereye görülüyor? Meyli kadınlara diyor. Onu bir daha koymayın onu işte. Hırsa erkekliği, dişiliği belli olmayandır. Böyle şey sahabe zamanında mı var? Tabii. Peygamber zamanında. Yaratılış mı? Biraz sorunu bu hastalık. Eğilimi ne tarafadır? Yani kadından mı konuşurken zevk alıyor, erkekten mi? Kadından demeyince onu bir daha meclisinde koymayın. Bazı şeydeki belirtilere göre tedbir alıyorsunuz da. Yani bazı hüküm değişebiliyor. Hüküm sabittir ama insanlara göre onu şey yapabiliyorsun. Bazen mesela hanefilerden tutuyor kayınvaliden genç diyor elini öpemezsin. Ulan zaten sen o karıyı boşaltan bile kayınvaliden sana haram. Evet. Yani kayınvalidesi hakkında onu düşünüyorsa birisi, tamam Allah, yani Allah onun kafasını şerrinden korusun. Ama işte insanlar öyle bu ortamda Allah göstermesi. Geçi bizde daha pek görülmedi. Belçika'da kız kardeşiyle ödenen şerefsiz var. Yasal mı? Tabii. Yasal mı? Tabii. Şu an nikahını kıyabiliyorlar. Aşkılar hep. Erkekler bile evlenebiliyor artık. Onu duyduk da yani kız kardeşiyle evlenir de. Akşam boyunu atıyor diyor. Erkek hamile doğuracak. Dün televizyonda da o vardı hocam. Evet, erkek hamile kaldı ama meğersem kadın. Meğersem kadın da döndü. Erkekliğe döndü. Ama yarın. Ama şimdi şerefsizler Müslümanların zihnini bulandırmak için zaten onlar da anladılar. Müslümanlar çok küçücük şeylerle kafası bulamıyor. Bir zaman benim Arapça okuduğum bir Serdaroğlu vardı. Şu İhya Ulumuddin'i tercüme eden kardeşim. Adam bize birçok yönden yakındı akide yönüyle. Bir gün diyor konuşuyorum. Bu türbeler hakkında diyor konuştum diyor. Sohbet bitti. Cemaatten birisi hocam diyor sen bizim aklımızı karıştırdın. İtikadımızı bozdun. O da dedi ki ya diyor 15 dakika konuşmayla o bozulacak akideyi valla gözden geçirin diyor. Onu gözden geçirin diyor. Şimdi bizim insanımızda bir sorun var biliyor musun? Evet. Bu ufak bir şey atıyorsa ateist olmuş diyor hemen şimdi. Ve bu halkın zihnini bulandırmayı beceriyor namussuzlar. Temel kaideleri tutmadıkları için. Şimdi de Mevlüt Kandili konuşuyor hocam bir haftadır. Yapma. Kandilleri konuşuyor. Elhamdülillah. Zaten hepsine, o bizdeki mevlidi de şey yazmış zaten. Alevi dedesi olan Süleyman Çelebi yazmış. Alevi dedesi biliyor musun Süleyman Çelebi? Süleyman Çelebi, Alevi mi? Alevi dedesi tabii. Allah. Aa, şimdi o. Benim 30 sene önce dediğimi yeni demeye başladılar biliyor musun? Mesela bu Namık Kemal dedik var ya, eski Kültür Bakanlığı. Evet, evet. Bu şimdi demeye başladı. Ama sizin bir iddianız var hocam, Alevi, gerçek Türklerin Aleviler olduğunu söylüyor. Osmanlı zaten Yavuz'a kadar kızılbaştı. Osmanlı padişahlarından. Yavuz'a kadar kızılbaştı. Tabii Yeniçeri Ocağı, Bektaş Ocağı'dı. Bilmiyor musun bunu? Onlar koyabilirler. Onlar geliyor. Trakya'ya yolladığımız bütün Türkler var aslında kızılbaş Türklerdir. Tabii. Trakya'dan göç, Makedonya'dan gelenlerin çoğu Alevi'dir zaten. Hadi aslımız Konyalı derler bakarsın. Tabii. Alevi'dir. Doğrudur devam. Geneli Alevi'dir. Ta Arnavutluğa kadar bunlar yaymıştır Bektaş şimdi. Mesela ben Namık Kemal'e garibime giderdi çünkü çok Bektaşi lafları var Namık Kemal'in. Bulgaristan'ın Silistre'dendir, hep Bektaşi'dir. Zaten kültürlerine bakarak gözü. Şimdi Osmanlı dışarıdan çok insan kabul etmiş ya, Sünnilik girmiş. Ama hakim olamamış bak, ya, Fatih'in hocası Akşemseddin Alevi dedesidir. Yavuz'dan sonra hakim olabilir miydi? Şimdi Sünnilik. Açığa çıkardı. Madem oraya kadar toplum Alevi olarak hakim oldu, o da bozuk şeylerle. Mesela bu Türk toplumunda ne kadar şamanist esas vardır biliyor musun? Bak şimdi şu Celaleddin Rumi'nin şu şey var ya, teması, dönme, esas o şamanizmdedir biliyor musun? Onun için Aleviler de aynısını yapar, şöyle takıyorlar. Evet, öyle dönüyor. O hocam, dönerek. Şamanizmin temelindedir o. Benim tanıdığım Alevi çocuklar var. Yavuz Selim'e kızdıkları kadar hiçbir Osmanlı padişahına... Neden? Yavuz ne demek biliyor musunuz kelime olarak? Yavuz. Aha. Manası, Yavuz zalim demek. Yavuz esas, yok bizde yiğit anlamında şimdi evet, kullanılıyor evet. Ama değil, Yavuz zalimdir. Onlar bu yüzden işte. Hırsız Yavuz olunca ev sahibini bastırır derler. Neden şu, Şah İsmail var ya İranlı, evet. Yavuz Darbilen. Aslında onun adı Şeyh İsmail'dir. Tabii Türk kızılbaşlarıyla İran Şeyh kızılbaşları kapışarak onu el şey yaptığı için. Tabii. İran'ın şialığına Safevi şialığı deriz. Osmanlı'nın kızı o kızılbaşlı ise Safevi Şialı ile şamanizmin karışımıdır. O zaten bunu hortlatmaya çalışıyorlar biliyor musun Türkiye'de? Evet. Kemal Zeybek bunu ben mesela 30 sene önce derken insan biraz korkuyor bunu demeye biliyor musun bu toplumda? Tutar tevhidi bırakırsın bunları konuşmaya başlarsın bu sefer. Ve kimsenin yanında da açmayın bunları böyle. Evet. Ve onun için rahat kaymıştır bu toplum. Mesela Evliya Çelebi var, şu meşhur seyahatname sahibi var ya. Evet. Onunla Alevi kızılbaş olduğunu biliyorsun. Kızılbaş yok. Mesela Osman Bey'in kayınpederi Edip Ali, bir Alevi dedesidir. Şey Edip Ali. Tabii. Mesela Osmanlı padişahları neden hiç harça gitmemiştir? İşleri çok güzel. Ya öyle. İlk ve tek Macaristan'ın ortasına kadar sefere giden adam hacca mı gidemeyecek? İlk ve tek olan Yavuz Selim'dir herhalde. Yani kızılbaş olmaları mı bağlıyorsun? Temelde. Ve Yavuz'dan sonrası nereye gitmiş? Vallahi bilmiyorum ama en efendileri, en böyle dine yakın olanları Sultan Hamit'tir. Sultan Hamit. Sultan Hamit. Yavuz Selim hac etmiş ama hocam. Kayıtlarda var. Hac etmiş hocam, öyle diyorlar. Bu sefere gitti. Halifeliği Mısır'dan aldı. Çünkü şey Mısırlılardaydı. Hac etmedi yani he? Hiçbir yok. Gariptir. Yo, hac edildiğine dair tarihten şey getiriliyor da o yüzden dedim yani. Bunu bazı ırkçı düşünen Türkler müdafaa etmeye kalkarlar. Ama buna rağmen Osmanlı o yanlışlarına rağmen bunlarla mukayese edilse bunlar onun Osmanlı ayağını tutuyorlar. Sadece Osmanlı'yı, Osmanlı'nın bu şekilde kalmasına sebep ilim ehlinin aptallığı olmuştur. Yine Müslümanlar. İlim ehli onları eğitseydi yine doğru dürüst adam olurdu. Doğru düzgün. Hocam yani bizim gibi insanlar Osmanlı yaşayabilir miydi? Selef akidesine sahip olanlar. Neden olmasın? Mesela bir gibi bunlardan biridir. Bir gibi bu akideyi yakalamış birisi. Ama bir gibi bu, bir gibi tutuyor. Çok dindar, dini eğilimi olduğu için Karamanlı Bayramı tarikatına intisaptır Muhammed bir gibi. Şimdi şeyhin her söylediğinde delil istiyor. Bu. Şeyh bu sefer bu yorulunca oğlum sen burada yapamazsın git kendi bir medreseye devam et diyor. Çünkü tarikatta soru sorulmaz şeyhe. Ondan sonra İstanbul'a geliyor, başlıyor türbe, kabir ziyareti konuşmaya başlayınca Şeyhülislam bunu sürdürttürüyor bu sefer Balıkesir'e bir gibi. Orada buna bir medrese yapıyorlar, sen burada kal diyorlar. Köreltiyorlar adam. Ya bu Sudu mu diyorsun? Şey, bir gibi, Muhammed bir gibi. Gönderen hani şey, gönderen. Şeyhülislam, o zamanında kimdi? Ha, o dönem. Ebu Süt Efendi'ye nasıl diyorsun hocam? Muhtecilidir. Yunus Emre'ye falan şeyleri var tabii, o sözlerinden dolayı. Yunus'u da tekrir eder Celaleddin Rumi'yle. Muhtecil ama öyle mi? Tabii. Yunus'u, yalnız onlara akıllarına uymadığı için. Mesela bir gibi de Yunus'u tekrir ediyor. Ama o kitap ve sünnetten dolayı reddediyor. O... Şimdi bir gibi zaten Bayrami tarikatından ayrıldıktan sonra bu Tarikat-ı Muhammedi diye bir kitap var ya. Dikkat ettiyseniz hep hadislerle nakleder onu. Ama hadis ilmi olmadığı için araştıramamıştır. Hep hadis kod. Adını da Tarikat-ı Muhammedi diyor. Bir gibi mi? Bir gibi tabii. Ondan sonra kabir ziyareti hakkında bir kitap var muhteşemdir. Medine Üniversitesi onu tercüme ettirdi, basıldı biliyor musun? Türkçe'ye çevrildi hocam. Tabii. Bizim kitap var. Medine'de bastırıldı. Üniversite bastırdı onu. Esas üniversite bastırdı onu. Ve bir gibi çok hoş birisiydi. Böyle adamlar çıkmış ama artık payda ağır basmış adamları susturmuşlar. Sen düşünsene şimdi Türkiye dünyada İslami eserler olarak kütüphane zenginidir. Definedir. Define var Türkiye'de. Ama bundan %5 bile istifade etmemişler biliyor musun? Kütüphanenin yerlerini sorsanız kimse bilmez. Sen İstanbul'da ne kadar kütüphane var bunu bilmezler. Hocam bu biraz da ilme verilen değerden mi kaynaklanıyor yoksa biraz araştırmacılıktan uzaklaş? Şimdi temelde İslami ilme değer vermemiş. Olan da bu sefer ne yapmış? Mesela Şeyhülislam'la Ebu Suud Efendi gibi Mutezili'ye kaymıştır. Buna gitmişler. Mesela Osmanlı birçok iyi tarafına rağmen o kadar yanlışları var ki mesela bir Türk tarihini ve Osmanlı tarihini en güzel kimin yazması gerekir? Yine bir Türk yok. Ama maalesef en güzel Osmanlı tarihini Avusturyalı Hanlar yazmıştır. Neden yazmamışlar? Hocam hatta bizim bir arkadaş var, oryantalistleri çok araştıran bir kişi. Hadis üzerine bile çok iddialı olduklarını söylediği isimleri zikrediyor yani oryantalistlerden. Voltaire var. Lafon. Lafon diyorsun. Tabii. Ama onlar... Voltaire bir Yahudidir, Macar Yahudisidir. Evet. Namussuzlar zaten istihdar edebilmek için onları çıkarmışlardı. Ama Türkiye'de gördüğüm birçok hocadan daha hocadır. Bu doğru. Bir Alevi mollaları bile bu Türkiye'deki ehl-i sünnet dediğiniz mollalardan 1000 kat daha ilim ehlidir. Bizimkiler onlarla katiyete münakaş edemez. Tabii canım bir Şii gelse burada bastırır abi. Bastırır. Adamlar kendi inançlarını çok iyi biliyorlar. Bizdeki tutuyor, ben Bukhari'yi diyor, sevap kazanmak için okurum diyor. Hocam bu uygulamadaki çokluktan mı kaynaklanıyor? Değil. Pratiğe dökümdeki çokluktan mı kaynaklanıyor? Türk toplumunun tabiatında takdis ruhu var. Bunu anladın mı? Bizim toplumumuz Kur'an mukaddes diye mi kabul eder, Kur'an'ı takdis mi eder? Daha çok takdis takdis eden. Bak, Kur'an'ı mukaddes diye kabul etmez. Şimdi sen Kur'an okuyacaksın, sevap aldığını düşüneceksin. Allah diyor ki, inanan kullarıma da namaz kılsınlar diyor. Evet. Sen namazı aksatıyorsun, namaz kılmıyorsun, o okuduğun ayetten sevap alacaksın. Sevap alacaksın. Evet. Evin baş köşesinde uyuyor ama şimdi bu ne? İşte o takdistir. O takdisi Ecevit'te yapıyor. Demirel'de yapıyor. Bizim insanımız bir onu değil, taşı ağacı bile takdis eder. Türklerin önünde git şimdi Medine'ye, bir Ömre'ye veya Hacca, kalabalık bir anda. Ben talebeyken bunu kaç kere böyle dedim. Orada bir belli bir taşı, şimdi rengi farklı öbürkinlerden. Ben eğri büğrü olsun. Ona git şöyle de, geç kenara seyret. Geç kenara seyret. Bizim evde geliyor herhalde. Bu taşı yalarlar. Bizim bir sultandan yani. Birisi geri geri çıkıyor. Yalarlar. Evet. Bir sultandan birisi geri geri çıkıyor. Ona arkasını dönmemek için hepsi oradan geri geri çıkıyor ama kıçını kıbleye dönüyor bu sefer. Orada. Peki hocam bu kuralda... Doğru, sen bunun tersi kıbleye geliyorsun. Aynen öyle hocam. Bir şey sorabilirsin. Bu şey kandillerle ilgili gene işte geçen Hüseyin'den orada küçük bir canlı var ya demin gitti. Kandil, mum yakma, bu yine şamanizm. Evet. Ondan... Zaten bak Alevilerin şöyle bir sözü var. Sünnilerin katiyette evliyası yok derler. Zaten baba dede abi bizim adımız diyor. Hep baba dede onların da. Erenler. Evet. Şöyle tartışma olmuş. Orada sohbet veriyormuş da bayanlar hanım da gidiyor. Demiş yani işte kandili yok. Demiş Kur'an'da şey de yok. Kurban bayramında Ramazan bayramında yok. O da yalan. Yani sünnette var. Ama cevap verecek adam yok. Cevap verecek adam yok. Tabii canım. Tabii. Ona bakarsan sünnet olmadı Kur'an'da yok değil mi hocam? Yok. O zaman kesmeyelim. Peki hocam sünnet mesela bir düğün gibi de. Yemek verme, şu verme. Peygamberden gelen bir şey yok. Yok değil mi? Zaten Araplarda da alışkanlık bunu küçük yaşta hemen küçükken kesmez. Doğru. Yahudiler bile 3 günlükken kesmesi zorundalar. Zaten o çocuk 7, 8, 9 yaşına kadar bunun psikozuna giriyor. Rahatsız oluyor biliyor musun çocuk? Tabii hocam. Bayağı rahatsız oluyor. Öğleleri var 11-12 yaşında sünnet etmeye kalkıyorlar. Kaçıyorlar. Mesela ben sorun ben ilkokul 4'e gidiyordum. Saydın o büyük olmuş. Sen şimdi 11 yaşında. Onu biz 6 aylıkta kestirdik. Ben en küçük daha kısa yaptım. Hissetmedi bile. Hiç acısını duymadı. Yani nasıl bir de diğer tipi değerse işte acısını. Hocam bir de daha iyi oluyor. Bez kullanıyor. Tabii. Bezden çocuk pipisini ellemiyor. Daha evet. İyi. İyileşmesi tabii. De çabuk tabii. Geliyor. Hani bazen benim o torunla takılıyorlar. Senin kestirelim falan diyor. Aa diyor, dedem diyor benim aklı vermeden kestiriyor. çocuk bunu psikozuna girip bayağı rahatsız oluyor. Şimdi bizde şimdi taklit edede ne diyor? Erkekliğe giriş falan şudur budur, düğün mün. Giydirdikleri elbiseler bile Hristiyanların elbisesi biliyor musun? Papaz gibi giyiniyorlar. Aynı papaz. Hem de rastgele papaz değil. Müslümanlar da mı yapıyor hocam? Hepsi. Hep prensesler gibi yani hocam. Bizim Müslümanlar da yapıyorlar. Hep prensesler gibi giydiriyorlar hocam. Hep prensler gibi. Tabii. Tahta geçecek prensler gibi. Prenses gibi yedirmesi yok. Kökten kesmesi lazım. Dilimi sürçtü canım. O kadarlık olur. Hocam Kur'an 7 harf üzere inmiştir. Ne demek? Kıraat farklılıkları. Kıraat farklılıkları. Bir tane örnek verir misiniz kıraat farklılıkları? Mesela la yemessuhu la yemessuhu gibi. Gibi. Dokunmayın mı dedin? Birisi dokunmayın, birisi dokunamaz. Birisi nehi, birisi nefi. İkisi de caiz. Anlamı değişmiyor. Anlamı zaten Resul da tatbikiyle göstermiş. Şu meliki, maliki de aynı kategoriye giriyor mu? Aynen. Mesela ne diyor? وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ diyor. كَسَيْدَ وَاَرْجُلِكُمْ diyor. Alevi eşyalar tutuyor. اَرْجُلِكُمْ ele alıp ayağın methedileceğini söylerler. Çünkü en yakın olan emrin mefulüdür derler. Ama başka kıraatlarda فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَهُوا بِرُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اَرْجُلَكُمْ فَغْسِلُوا emrinin mefulü yapar. Ama hangisi olursa olsun hiç dert değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam yani. Abdest alırken göstermiş. Hatta parmak şu tırnak kadar bir kuruyu yakalan insan için وَيْلُوا لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ onun ateşten çekeceğine vay onun ateşten çekeceğine diyor. Hocam Şiiler methederken topuklarına kadar mı methediyorlar? Şöyle veriyorlar parmaklarla. Parmaklarına bakıyorlar. Ama maide adına topuklarına kadar demiyor musun? zaten üçte getiriyor onu da. Hangisini katilir? Tasviri vucakum ve ediyakum ilal merafeti ve mstevdiri usikum ve ercilakum ilal ka'beyni. Ka'beyni oradaki parmak ucundan alıp buraya kadar getirebilir. Öbür şeye kastetmiyor ki. Onu top demek ki Ka'be buradan yukarıya doğru. Tabi. Topuklarla beraber. Yani biz tutuyoruz. Bu sizin tanıdığınız, kabul ettiğiniz kıraatta da var diyor şimdi. Lugatta şimdi en yakın emrin mef'ul olması gerekir. Bu da doğru. Ama biz ona girmiyoruz. Peygamber abdest almış. Ve tırnak kadar kuru kalan bir yerin içinde böyle demiş diyor. Bitti. Peki o hadisi inkar edenlere bunu reddiyorlar görebiliriz değil mi? Hadisi? Sen niye ayakları yıkıyorsun diyebiliriz onu. Çünkü ayette meshedin diyor. Bunu şialar getiriyor. Onlar çıplak ayağı da meshettiği söyleniyor. Doğru mu? İşte bu, zaten onu kastediyorlar. Onlar onu kastediyor. Biz ancak mes üzerine mes, çorap üzerine, yani ayağı giyilen bir şey üzerine mes olduğunu. Zaten bizimkiler başı mesi bile yanlış anlamışlar. Evet, dörtte bir yapıyorlar. Şakir'e şöyle yapsan yeterli. Ya bir tane ilahiyatçıyla konuştum konuyu diyor, ben istediğim gibi mes yaparım diyor. Ayette mes yapın diyor. Bu da mestir diyor, o da seninki de mestir, ben sana bir şey demiyorum diyor. İşte. Yani peygamber nasıl yapmış bunu demiyor. Evet. Şu o ayetin yani beyanı, açıklaması ya peygamberin sözüdür ya fiilidir. Zarif ekmek alacak mı? Tamam. Hocam şöyle bir adak olur. Ben işe girersem herkese... Bu yolu yeni mi yaptı lan? Giriyordu. Artık Yalova'ya kadar neredeyse... Yapmaya değil mi gidiyor şimdi? Zaten oradan ilerisi de zaten otoyol çok muhteşem. Çok muhteşem öyle bu taraf. Ben oradan geldim de geçen Kurban Bayramı'nda sadece vapurla geçtim karşıya. Tamamladılar hocam, tamamladılar. Çok güzel. Bir göster Hasan vardı ya bizim Ali'nin hani arkadaş Hasan. Onun bir tanıdığı varmış geldiydi. Burada da neredeyse 20 dönüm bir yer alıyordum. O zaman. Ama Değirmen Dere'nin üst tarafında arkadan da İznik Gölü'ne iniyordun ha. Dağın tepesinde. Şey çok güzeldi. Hakikaten. Hele bu Marmara var ya tamamen ayaklarına aldı. Şimdi Akçak'a çıktınız mı daha önce? He?